τόση γλυκά έχουνε τα χείλη σου και η ματιά σου, τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά. Η ματιά σου και τα χείλη σου με φέρανε κοντά σου, αλλά η καρδιά σου με διώχνει μακριά. Τι ηρωνία, τι τυραννία, να αγαπώ και να πονώ. Όμως δεν είναι αμαρτία να σ' αγαπώ με λατρεία και να αντικρίζω κακία κρυμμένη μες στα φιλιά. Όσοι γλυκά έχουνε τα χείλη σου και η ματιά σου, τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά. Τη τυραννία να αγαπώ και να πονώ. Όμως δεν είναι αμαρτία να σ' αγαπώ με λατρεία και να αντικρίζω κακία κρυμμένη μες στα φιλιά. Όσοι γλυκά έχουνε τα χείλη σου και η ματιά σου, τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά. Όμως δεν είναι αμαρτία να σ' αγαπώ με λατρεία και να αντικρίζω κακία κρυμμένη μες στα φιλιά. Όσοι γλυκά έχουνε τα χείλη σου και η ματιά σου, τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά. Τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά. Τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά.